dum don bislam meda hadde den on tank ko do hakilantagal e needi e hala mon anani jibril huwa allazi khalaqakum min nafsin wahida onon fo Allah tagi mon ko fitando wotur o wadi hen debbo o ko hen itta hawa itta ko adam ali yaskuna ile ya habe deja fewde rewbe he anani hono neddo deejirta fewde debbo mun tayu on kaldata on jawfita on ganda so holare ala hakkunu mon susa wiide mo haf ko ngalma dum kay wa wonde Allah ko li taskuna ileha anani dum won non ko ni famirtan tawi non relation ko taji tan ko timti ko won don ko ganda ko tumminaade tan tikkere dum kay yaata daga en fami ko be kappata l'islam ko wona gonga sen jeewi e der l'islam e der qur'an hoore mun o do debbo biitedo khawlatu binti sa'adaba kanko ari o mo halde annabiji o mo jabondiro ne laado sallallahu alaihi wasallam qadiya fiago ko jom galle makko wi non jom galle makko o taw hankadi be gondi be danji sukaabe ha hi jom galle o fini tan mata wonko rendini be tan halaka mitti hakkuna mabɓe debbo o wi aw gorko o wi kañum waɗi muzar nandidinimo yummu haddimo wudere ganda yaye mun no ɓe mbiyata haalaji bonɗi ɗi Allah wi munkaram min alqawli wa zura cergal fo ngal ɗo ɓuuri bonde ɗo wiite ganda nde ɗo hunde anani qur'ana ne tellinde par ce que kanko debbo o wi annabijo debbo o wi gorko o wimo noon ko annabijo andi hen o wiya ko wi ko kay hankkadi gasi ɗum kam firtuko eɗen gandi kam neɗɗo kam yaye mun no harman ɗum o wi min noon annabijo mi jibidine makko sukaɓe mi nawi reedan fo mi yuppanimo ha gas mi merede ɓayri ko noon o wi kay anani qur'ana telli haali kadi qur'ana irri debbo o ko haaldi ɗo e annabi sallallahu alayhi wa sallam ndega o ɗum ɗon sariya mum no jaɓa kaaldi pamodire o rokki debbo o l'islam qur'an rokki debbo o gonga kay ina wawi ɓamde défense hoore mum ay debbo ari ko ina ɓama défense hoore mum gorko kay ha nani wadde mo dani ɓe jibidini ɓe dañi koɓe dañi ko fo e fina subaha goto wiya waɗimo honono yaye mum ni anani qur'ana telli jomiraɗo wi qad sami allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha anani l'islam ari qur'ana irri debbo o ko ɓami défense hoore mum ko eko jabodire joom galle ko pour dartude haqqe makko ko anani eno moƴƴiri koyte muasharatal bil husna gondigal moƴƴal gonnam debbo nde haalani annabi wi ala fo ko jiimi hen sona ko wi ko waɗi debbo ñaagui Allah e Allah jaam woto acci koye ngal ɗo dewgal bonira dani ala to jaami somi acci cukalon kono juuɗe makko kon jeeɓete somi nawi kon ala ko dokkumi kon keyɗan o tashtaki ilallah Allah noon ne heeɗi koɓe kaldata ko inna allaha samiun basir yaje suratul mujadila tan aya garano anani oɗo debbo anani qur'ana ari qirri haali ko gorko haali ko haala bonko kono yo waɗ kaffara pour ha joni ɓe kawri ngal ɗo cergal fo ɓuuri hulɓinade cerɗe ɗe jomiraɗo wi ko haala bonko ko haali ɗon koko fenade nan munkara min alqawli wa zuran kono ɗum ɗon Allah waɗi hen solution no ɓe kawridirta no ɓe gondirta kono mbi sa wi debbo ma haram walla harmini ɓe mbiya ngal leydi asman rendan ko gonta hawridde mi anda foto ɓe guitti ɓe mbiya kadi ɓe dutto ɓe mbiya ko mazhab malik ha malik no dandide en hunde anani yogoye almuɓe mbiya almuɓe ganda woɓɓe cerda ko woni malik eko woni mazhab malik eko malik yankoɓe mbi sa ƴeewi kaɗo haala a tawan ko wiya hen ko masala ko woni hen ko konguɗi ko ari hen ko no heewi kono enen ɓuuri hewde yimɓemin cuɓoro tan koko ɓuuri tidde koko ina taaƴa en ɗon ko ay oɗo debbo biyeteɗo khawlatu oɗo kanko yahanno e lumtugal seydna oumar o fotti oumar o dartini oumar e dow bedde oumar escorte mum e garde ganda wondoɓe mum ɓe foof ina daari hankadi oumar o darni oumar dow lawol bedda ñi omo haalde e oumar o wi oumar kadi kuntatude ha oumair o wi mbiyetenɗa ko oumarir oumar yettu allah de aɗa wonɗo gurel cewgel aɗa sippire mbiyetenɗa ko oumarir caggal mum mbiyeɗa oumar hande wiyama amiral muminin koni yettu allah kuula allah noon e gaynanteri ko annabiji woppirma ɗo ko so neɗɗo yeynama mayde gueɗe kewɗe nan toon gonnam kulata ko ta daɗede ota ɓusitorede haafal fawde woman aykana bil hisaba kala jenanaɗo ko wiyete hasbore no woodi ko hula lebte allah anani oumar no daari debbo o no waɗa conseil ne haala e tan oumar ina daari kañum woni président leydi debbo o no daari darde mo dow lawol no haalanam onon mbawide l'islam no sali haala debbo walla haaldude walla debbo koko yawa joni nde ɓoyno escorte oumar wondi ɓe mbi attaqifu li hada al ajuse hada al wokuf ɓe mbi oumar an aɗa daranno oɗo debbo ni ɗo e dow medda hondani nde ɗo darde juɗde foof o wi wallahi law habasatni min awwali nahari ila akhirihi la ziltu illa salatu al maktuba o wi wallahi so debbo o woppitani kam so rokkano kam lawol o ɓinni walla mino mi yahata mi darɗo seeɗa makko mbeɗe heeɗo haala makko sona waktuji kay joyɗi allah farli ɗi tan nde addana kam woppude mum